چاورد پلان دا نابو لناو راستی فوزاکیا حلبی جهان فعالیان نخیر به دوای دوای اوی جیانی مند رزگار کردو رید پیام آزاد بم ایتر واز لگرتنی توی هنم دوای او همو و بریارکم راز بو تاوان بار همیشه تاوان بارم بلا مو گرنگ نیه چیالی تنها خوازم بتوانی جیانیم کور رگنج رزگار بکی شانی گولی برکوتو پیوست خیرهی بم بولای دکتور کاتی زوری نماو کله هوریانی ای بی سی بله بلام من ابیم کور رزگار بکم اروها ابی بی گرن مو بو خزانه کی چاورد من چیت راناکم توسین خاتو کوزتا کافرو چونا و دیار توزه آرام بو تو خوتوا خالکی کی زور باوی هرشی سپالا سنگرکه همردون هنده کسی تریش ده هاتوان لتزاوا کافرو ششتا منالا کچی لسنگرکه اشار یکرد نو توانی بچی بدوی باوکتا وانیا بله بله من دلنیم باوک میشه سیندوا و اک چکم کواده توسین امی او پر یاو لخون با مچی لتزید بیکم خاتو کوزیتا حتا باوک مگره توا ابی رجادی باوکم کارکان بکم زور باشا کچکم منیش تا ایوه اینوه خواردنی که گرم آماده کم و دیگا کر را خم باشا باشا جان فالیان ها خود ازانی با آرد پیناکم ازانم کات یک کسی که بده توان بر هرگیز نگوره او تو شکلی تو لراستیه کاتل زندان بوم دلم رقبو تنها لبروی پارچه اگنانم دزی لبرچیه بیو همو سزایب چیجم رقم لم کمال گایا بو تنه ندوای اوی سزاکم تاو بو لزندان آزاد کرام هشتا خلق متمانیان پیم نبو اما جوایلی کردم که نتوانم مطمئنه بخلق کم او برز میریل بو که رابردومی بلاو گرنگ نبو خواردنی گرم و جگای گرمی پیام کچی پرچه یک زیوم لمالکی او دزیو حالاتم تاوان بار همیشه تاوان بارم روش دواتر برز میریل بو پولیسانی که منی اندازگیر کرده بو تی نخیر من او پرچه زیوم یاواتی هر وحا امید بلیم کامیز دمو مزیوانه شد بمی بلند پیاوم ام زیوانه بکار بینی بو اوی پر ری کنوی البای توا بو حال دانوی پر ری کنوی اگر کسیگ بو آسانی بگور ری دای کو باو کشم که دو تاوان بار بون پر ری کنوی انال ایوا چند کلو پلی چی بنرخم لبرز میری لو پیگیش که پیشتر هر جیز نم بو بلام ام توانی چی بکم نمزانی ابی چی بکم نمتوانی بیر لهیچ تیب کم او تنها ام توانی لسر بردی قراغ رگا کدانی شم برز تکایو پاریم بوم گره نروا برز تو چی؟ من پیتی جرفم پیتی جربه پارکم باب گرانه روا تو آلای چی؟ پارزیویکم بشر قاش تایوانیا داوت لیکم باب گرانی توا ملی اگم لهیج نیا هر استاب مروا بیدنگ با کشت چیه تو؟ لا چولا برچاو دست بگرین ها اما چیه؟ پارکم باب گرانه روا پیتی چربی لوکاتیا زور پس بوم بوی توانی چیترم انجامیا بلام دوائی وی لنخو پرشیمان بوم بوا لپریشنیم هلایا و لبرو بریار ما بوشه وی بجیمو ما ملا لگل خلق کم کبرز میریل فیری کرده بوم چاورد من باور موایا خلق توانن لپریشنیم هل بنا آی خواهی گیان، اما کیشه یا؟ چی بوا؟ گالیس که گنا توانه بسر و بربسته ابرو را کر رکیان گرتو، ابل رگی گیترو بروین باشا، اگر لرگی گیترو بروین تو یید رنگ نتوانی لکاتی خواه بگین لی دکتور اتوانین بخیرائی لیو بروین اگر تی پرنین، ناکلی لرگی گیترو بروین اتبیتی سن راکی؟ را ناکم دازال گرا تنها کاد با فیروی نه خیر ابی او کرر رزگار بکم با چی بام جوره لپنای او خود من دو کن دای چی لدازی او نمه او خوش ایست کشی لداز با گوزت تا نواسی چیه کن اما بالینی من بول اگل فانتین گوزت تا پارزم گرینیش نیت چی رویا تو اشتا او بالینت پارستو من شهر مکتیم زور باشا استا توانی تیا پر بین با خیرار ریب کبین تکای ورا سر کوا تو دیسان لجوکی ماریوسی؟ تنت مامو کن شیدانه گیرسندو پیویستم با مام نیا باو که چه؟ وادیار شورشک باش کس کتای هاتو او ماریو سبی اقلا پیم وابو تنها لخانو هزارانکی باو چه خوی حشاره هرگیز پیم وانبو او روحتو پشتیوانی شورشک ها کد شورش یکیش کس خواردو لی آخی بونی تندو تیش زیادشتیکی تر نیا او هرگیز نگره تو باو که جان تکه بگره رو با جورکی خوتو پشو یک با اتوانم جمله دنگی بیا کاتیک لم جوری دانیشم کاتیک ماریوز منال بو هر کاتیک امبر بو پیاسا اوانه کوره که کشخو جوان بو که همون آوریان ایای وو سیری چانه کر من با انقاز مارم لیه کر بلام لدلما بیمو ابو او فریشته یا ماریوز او که جن گورم چی بوا؟ گورم ماریوس برینداره ماریوس گراوه توا ابی خیره چاله سری بوب کین نا یالم بمری کرا عزیزه کم ماریوس برن باشترین دکتوری پاریسی بابام کن چاورد اموه داوی چاکه ایچی تری لبکم اموه مالاوایی لکوزی تایی کچم بکم دوی اوی مالاوایم لو کرد هر چیم لیا کی بیکا برکا و بور رو دیا و مارمی که ایلی رو بسته زو اگر رمو گوزت تو لای من مابوی توا ازار زور نو توانی بخوی بله کمه گازارم هیا بلا من باشم باشا زور بباشی او لای لانم لبیرا که بمنالی بو توتم که اوت لیلایا لیلایا گفروش باشا کوایا من بوتالم لیلایا لیلایا کاتی خوا بخونایا لیلایی کی افسوناوی لیلایا لیلایا اگر فرمیز که کام بسری او گورم زور خوش حالم بگرانه وقت باوکا کوزتا باوکا دلیا بوم که اگر ری توا سپاس بخوا بس آخو سلامتی گر ری توا سپاس بخوا باوکا کیان باوکا کیان کوزتا اما به اویگه سپیتالم بی بیستی امی باشا من استا ببرم بوشوینه چی دیاری کرو اما بالینه چی چند ساله استا کاتی جبه جه کردنی و بالینه نکره بیم بلی بو کیو اروید بیم نالید نامه اگل نو میزه کمایه لو نامه ها نوستیو مکر پیوسته چی بوب که تو لده هاتوه چی بکی کی اگر ری توا نه نازانم نازانم کوزتا من ابی بروم تنیا یک شد ماو کپیت بولم ماریوز گر راو تو بو مالو بریندار بو بلا موادی عربم زوانا چاگو بیتو من ابی بروم شافرد باوکا باوکا کن کوزتا وادیار پیویز نکابرو سپاس بخوا شافرد راوسا من چیم کرد؟ یا ساوینه گوری داد پروریه اگر کسی توانگ انجام با نابی ببخشره گرنگیج نیه هو کارکه هرچی بی اشتم جن والیم بروا با چیم کارم کرد پلانم دانا بود از گیری کم جن والیم تاون بارا مگر دست گیر کرد نیه هو داد پروری با دینه نه او رای نکرد هم توانی دست گیری کم بلام دست گیرم نکرد استا تو آزادی او دل نرمی و میربانی من نبوه که لبر آزاد کردنم پاداشتی با مو من همیشه داد پرولیم جبجه کردو ام جنب خانه زندانو سزای تو زندانه لیکولر چاورد که او جن آزاد که بیدن که گو بک چی تویا چاورد لو کاتشا من داد پروریم جبجیه کرد من حالا نیم بلا هم او پیاوی مطمئنت پیا کردو تا هم باره که مترسی داره او پیاوال شیطانه که گو بک وزی تای کچتایا چاورد بسا خان مکفاتیم جان والیان من تو دستگیرکم تو هم جنت کشت من فانتینم کشت امیش تاوان بار بو از تحقی او بو ایلی بی کاری که دروست کم من اما بلیم چاور تو با حالای اچوی اگر کسک تاوان بار بی هرکیس کن خواست دیا تیگشی نوا من با حالای اچوم من دانی پیانم که تاوان بارم بلام سپاس بو برز مریل من پره چی نویم هلاواتاو خلق لطوانه انا هی بکورن اما وی مالاوی لکوزه تای کچم بکم دوائی وی مالاویم لیکر هرچیم لیه کی بیکم او پره چی نوی هلاواتاو من به حالای چوم دبرا وی هشتم جان فالیان راکان چون اکریم منه که پولیس ریگه بم تاوان بالا که برچانگو خواه من راکا من با حالای اچوم من با حالای اچوم من با حالای اچوم من با حالای اچوم من با حالای اچوم من حالام خلق لتوانای هی بکوره خلق لتوانای هی بکوره جان والیان آی ماریوس کرز جوانکم تو نازانی چنم خوشوی باوکی جان بلام گیو باو نایم تنها امایو تندرسی ماریوس باز بیو برینکی چاک بیتوا اما تاک عواتی منه ماریوس با پیرا پوری خواهی گوره تاک عواتقی منی با دینا ایرا وارا جور بانگت کردم برا جاوید کایم راپورت بگیرند دست بر روبری پلیس. راپورت؟ بله. جان والیان لسانگر که امر دو. او پیاوی نوی جان والیان چی دلم جیانه نماو. کافروش برسی تونیا؟ بله. اتوانم همش تبخوم. شوشو لرنیا؟ رنگ چی به تدر رو بایاری کردن؟ او زور زیرکا. بای بیز نکنی گرندی. زور خوشحالم که جاری تر تون بینی او کوزت چی رو یاو لپر؟ گالتم پیم بکا من چی تر منال نیم گورم او خوارد نکتا سپاس تو سن براستی تو زور بس شوق و زوقی بله راستکی Now I am.